بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صالنا سلام مسنويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Leo tutasoma hadithi ya ngapi? Itakuwa hadithi ya tatu. Naam, hadithi ya tatu katika kitabu al-janaiz kilichopo ndani ya kitabu Umdatul Ahkam cha Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala an Jabir عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. أمتاج الإمام البخاري نباري 1336 نبي. أمتاج الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى نبار 954 ناسب وهي حديث كتاب الجنائز. إن بينشا حكم الصلاة على الميت بعد دفنه حكم يكم صليا ميت بعد يقزيكوا أكي وكبريني حكم يكم صليا ميت أكي وكبريني بعد يقزيكوا كواكي. أنا سمع رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa baqika bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam salla ala qabrin alisali kumsalia mwenye kaburi hilo. Salla ala qabrin bimaana salla ala sahibi qabri, hatulisalii kaburi, tunamsalia aliyezikwa katika kaburi hilo. Salla ala qabrin ay ala sahibi qabri, alimsalia sahibu wa kaburi aliyezikwa katika kaburi hilo. Ibn Uthaymeen anasema rahmatullahi alayhi, na huyu aliyesaliwa alikuwa ni Talha ibn al-Bara ibn Umar al-Balwi, walaysa qabru al-mar'ati allati kanat taqumu al-masjid, na wala alikuwa kaburi la yule mwanamke aliyekuwa akifagia msikitini akiufagia msikiti, lilikuwa ni kaburi la Talha ibn al-Bara ibn Umar al-Balwi. أن النبي صلى الله عليه وسلم وما حكيك بنا متون صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أليصالكم صليا من يكبوري أليسيكوا هاكو بعدما دفن بعد يكوزيكوا أكسم ابن عثيمين بساعات ومساء كذا ولي فسباب الصالة إليكوان أصبوه ياكي kana kwamba alizikwa usiku huyu sahaba. Kwa hiyo baada ya masaa kadhaa kupita, baadama dufina, baada ya kuzikwa, bisaat kwa masaa alimsalia, alikuwa wakati wa asubuhi na alizikwa usiku wake. Fakabbara alayhi arba'a, akampigia takbira nne, akaleta katika sala hiyo ya kumsalia huyo maiti akaleta takbira nne. Fakabbara alayhi arba'a, akamwekea takbira nne katika sala yake. Arasa ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi kana Talha ibn al-Bara mariida, Talha mtoto wa al-Bara alikuwa ni mgonjwa. والنبي صلى الله عليه وسلم يعوده نالكو بنمتوم صلى الله عليه وسلم أكيم تنبليا طلحة ابن البراء alikuwa mgonjwa na rasuli alayhi salatu wasalam alikuwa akimzuru akimtembelea famata fil layl mara huyu sahaba radhiyallahu anhu akafa katika wakati wa usiku alifariki usiku falam yukhbiru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam karahatan an yashqu alayhi masahaba hawakumpa habari bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuona kwamba watampa uzito atoke usiku kwenda kuzika makaburini, wakamuonea huruma bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaona wasimkhabarishe, wakaenda wao wakamzika. Fadafanuhu, wakamzika. Falamma asbahu, walipopambaukiwa na asubuhi, akhbaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ndipo walipompasha habari bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya rasulullah, yule mgonjwa uliokuwa ukienda kumtembelea ametotoka jana usiku. Faqala, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuambia masahaba, ma mana'akum an tu'limuni, kipi ambacho kimekuzuieni msinijuze? Qalu, wakajibu masahaba radhiyallahu anhum, kana al-laylu, kulikuwa ni usiku ya Rasulullah, na kulikuwa na kiza. Fakarihna an nashqa alayka, tukatukia tukaona haifai sisi tukupelele mashaka. Fadhahaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila qabri, akaenda bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika kaburi la huyu bwana ambaye ni Talha ibn al-Bara. Faqama alayhi, akamsimamia sehemu ile ambayo anasimamiwa mayit, wasafu waraahu, wakapanga safu masahaba nyuma ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, yani akamsalia kule kule kaburini. Wa fi hadha alhadith, na katika hadithi hii anakhabarisha Abdullah ibn Abbas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla alaihi, kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alimsalia, wa kabbara alaihi arba'a, na akamletea katika sala yake kwa kupiga takbira nne. Faida ambazo tunazichuma katika mti wa hadithi hii: kwanza, jawazu salati ala almayit ba'da dafnihi, inajuzu kumsalia mayit baada ya kuzikwa kwake, inajuzu kumsalia mayit ba'da dafnihi, baada ya kuzikwa kwake. جواز الصلاة على الميت, يجوز كمصلي ميت بعد دفنه بعد يكوزك وقواك, وتجب بل سيو كجوز تو إنويذ يكون لازمة إن لم يصل عليه أحد قبل ذلك, إن لم يصل عليه أحد قبل ذلك, إكوا هج صليوا نيوت قبل يكوزك. Ikiwa alishafaliwa inakuwa ni katika mlango wa aljawaz, inajuzu, unaweza kufanya, unaweza usifanye. Ikiwa hakusaliwa haiwi katika mimbabi aljawaz, bali mimbabi alwujub. Faida ya pili, anna sifata as-salati ala al-mayyit ba'da dafni, kwamba aina ya sala ya kumsalia mayit baada ya kuzikwa kwake akiwa kaburini, kasufatiha kabla dafni, ni kama vile tunaposwalia maiti huyu kabla ya kuzikwa kwake. Hakuna tofauti kwamba sala baada ya kuzikwa maiti inaswaliwa hivi na kabla ya kuzikwa maiti inaswaliwa hivi. Vile vile anaswaliwa maiti baada ya kuzikwa kama vile ambavyo anaswaliwa kabla ya kuzikwa, katika idadi ya takbira na mengineyo, katika idadi ya zile takbira na mengineyo. Takbira nne tukimswalia mayit, alkadhalika akiwa ameshazikwa atakaye kwenda kumswalia atapiga pia takbira nne. Ikiwa takbira ni sita ataamua kuweka mtu, hakuna ubaya, mpaka tisa, na wala zisizidi takbira tisa, kama walivyosema wanawazuoni wetu, miongoni mwao ni al-allama Muhammad Nasiruddin الألباني رحمة الله عليه. Na katika ambayo ameandika al-Imam al-Bassam katika Taysir al-Allam katika maana al-ijmali katika hadithi hii, akasema al-Imam al-Bassam waffaqahu Allah Ta'ala, anasema qad jubila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala mahasin al-akhlaq, ameumbiwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam katika umbile la kuwa na tabia njema. Kaumbwa Rasul alayhi salatu wasalam katika maumbile ya kuwa na tabia njema, na miongoni mwa tabia njema alizokuwa nazo ni zile ambazo amesifika kwazo katika Qur'an, minar rahmati war ra'fa, kwamba ana huruma na anakuwa na upole. Hizi ni katika tabia zake alizoumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili yake kwake kwamba ana rahma wal ulfa war ra'fa, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم, hakika amekujieni mtume ametokamana na jinsia yenu ya utu, ni mtu kama nyinyi. Azizun alayhi ma anitum, yana mkeramno yale ambayo yanakutaabisheni nyinyi, hapendi mpate taabu. Harisun alaykum, anakupa ya khairi juu yenu, anakutakieni hidayah, anakutakieni pepo. Bilmu'minina, kwa waumini mtume huyo raufun rahim, pole mwingi wa huruma. Na hapa anasema Sheikh, wa min dhalika, na katika mema aliyoumbiwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni ile sifa aliyopambika nayo, sifa ya rahma na sifa ya ar-ra'fa. Fama yaqtidu ahadan min ashabi, hakuwa akimkosa yeyote katika masahaba wake, hata yasala anhu, isipokuwa lazima amuulizie. Fama yaftidu ahada min ashabi, hakuwa na tabia ya kumkosa yeyote katika safu ya masahaba wake isipokuwa atamuuliza, jamani fulani yuko wapi. Wayatafakadu ahwala, na akichunguza hali zake, naumwa kulikoni, ana nini jamani fulani, kama vile alivyokuwa akitafakad na kumchunguza kuto alipokuwa hamuoni sahaba wake anaitwa nani yule aliyekuwa na sauti kubwa ya kimaumbile. Kuna sahaba sauti yake iko juu, ndivyo alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Thabit bin Qais au Qais bin Thabit, ima ni Thabit bin Qais au Qais bin Thabit, kumbuke vizuri, lakini alitoki katika mawili hayo ambaye kuteremsha ile aya لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. مسينوا صوت زينو كواسكو جو مبهله يا بنا متومه صلى الله عليه وسلم ولا مسدهريشه مكفanya hivyo huenda amali zenu njema zikaanguka zote. ان تحبط a'malukum, ila hali hamjui, usiinue sauti yako mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, sauti yake ikawa chini yako ikawa iko juu, hii sio adab. Usahaba anajijua sauti yake iko juu, akawa anabaki nyumbani analia kwamba hii aya kidhani imemshukia yeye, analia, lakini ndio umbile lake lililoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa anauliza yuko wapi Thabit bin Qais, Thabit yuko wapi, bwana tumuone. Akaambiwa ya Rasulullah, tangu ilipoteremka aya ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, yeye huyu bwana yuko nyumbani kwake ni kilio na yeye na yeye na kilio. Sema subhanallah, kamwiteni. Akamwambia wewe sio katika hao, wewe ni katika watu wa peponi. Almuhim, mpaka akauliza iko wapi fulani, maana yake nini? Kana yatafakadu ahwalahum, alikuwa akichungua na kuulizia habari zao. Alkadhalika akawa anauliza kuhusiana na mtu huyu aliyezikwa katika, anaulizia habari ya huyu sahaba, akapewa habari kwamba alifariki ya Rasulullah wakati usiku, tukachelea tusije tukakutia katika uzito na mashaka. anasema wakampasha habari biwafati juu ya kifo chake, fahaba annahum akhbaruhu, akapenda kwamba lau wangemkhabarisha ili aende kumsalia. Kwa nini? Fa inna salatahu sakanun lilmayyit, dua ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni tulizo kwa mfu, bali mpaka kwa aliyokuwa hai. Tunachokuombea dua moyo wako utulizana. Hawi watu wa kawaida tu mitaani, kuna sharifu feki kaja akaombewa dua na sharifu, basi itakuwa ni maneno kutwa kucha. Nimeombewa dua mimi na Habib Saleh mwenyewe akaniombea dua mimi. Nani Habib Saleh? Niombea dua na sharifu fulani wa Bagamoyo. Mtu anajisikia raha na anahadithia kwa watu, vipi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Katika Qur'ani imekujaje aya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim alahu inna salataka sakanun lahum, na waombee dua Muhammad, kwani dua zako ni tulizo la nyoyo zao, kutulizana nyoyo zao pale wewe unapoombea dua. Waombee dua, salli alaihim inna salataka sakanun lahum. طيب فايدة بعض نصفات نجينا كتب حديث على سنة شيخ بسام مشروعية الصلاة على القبر هكونا وبايا نجامل للوفك الشريعة انتو انا ويزو كنكم صلي ميت كابريني ولا يلتفت الى من منعه ولا اسيانغاليوي اسيتزامي ولانبايا ملزوية جنبه له اسيتزامي هو ولا اسيسكليزوي wako katika elimu waliokataa kwamba haifai. Na hapa tunaona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kafanyaje, kaswali kwenye kaburi. Lakini tukisema kaswali kwenye kaburi, hatuna maana kwamba swala ya Allah, kaswali kwenye kaburi kumswalia sahibul qabri, yani kamuombea dua. Sio kachukua kwamba simuona kwamba hata matokataza nini, mara wasema haifai swali kwenye misikiti yenye makaburi. Hapa wathibitishe wakataa nini, wakubali kipi? Ile ni dua, swala ya maiti ni dua, haina rukuu wala haina sijda. Mashru'iyatu salati 'ala al-qabri wa la yultafatu ila man mana'a li raddihi an-nusus bila hujja wa qad qayyada بعض العلماء بمدة شهر نهيلي لا كنا كسالي كم صلي ميت كيو تياري نزيكوا بعد ونوزوني ومليكي كذبيتي بطروسي وبيبي كنا كم صلي ميت كل كبريني مودة وقوة كبريه له حالي يغوكيشا زيد يا مويزي مش فني مويزي kwa miezi miwili miezi mitatu baada ya wanawazuoni wamelikataa hilo. Na miongoni mwa waliokubali kwamba mwezi, kwa muda wa mwezi unaoruhusa kwenda kumswalia maiti kama hukuwa ulimswalia kabla ya hapo, ni baadhi ya masahaba kama alivyotaja Ibn Qudama katika Al-Mughni, kama vile sahaba Abu Musa Al-Ash'ari, na kadhalika sahaba Abdullah ibn Umar, alkadhalika sahaba Aisha radhiyallahu anhum ajma'in. Na katika wanawazuoni wetu al-Imam al-Awza'i pia na al-Imam al-Shafi'i, wameweka tahdidi ya mwezi, usizidi mwezi. وبعضهم حتى يبلى جسده, na baadhi ya wanawazuoni wamesema sio mwezi tu, muda wowote, muda wa kuwa mwili wa yule maiti kule kaburini haujasambaratika na kuchakaa, haujakwisha. muda wa kuwa mwili wake ile kule kaburini haujakwisha na kuliwa na ardhi. Kwa hiyo kama ni miezi sita, wale watu wanaofanya 40 wa maiti wanahitakidi nini? Kwamba siku 40 kichwa cha maiti kinaachana na mwili. Sasa sijua wamefanya majaribio wapi, kwa sababu ni jambo la ghaibu. Hili ni jambo la ghaibu, kuthibitika kwake ni lazima ipatikane nafsi dalili, kwa kuwa ni jambo la kiimani la ghaibu. Almuhimu, baadhi yao wamesema mpaka pale mwili wake utakapokuwa umesambaratika, hapo ndo mwisho. Lakini muda wa kuwa mwili bado upo, tutaendelea kumswalia miezi miwili, miezi mitatu. Sahihi ni gumu, tutauliza tutajuaje sisi? Sawa, tumekubali maneno yenu enyi wana wazuoni rahimakumullah, lakini tutajuaje? وبعضهم جوزه ابدا نباج ونوزون ونسمى ونعوه رخصة يقصالي سكو الزوت مليلة مليلة نياك منه مصليه مناكي قوى فتوى يوهي اتجوزوا سيسي تنفو كنا حجي كاتبيا كتكا مسكت ومتون ومدينة كمصليه ونمتون صلى الله عليه وسلم ليه وقوله kumswalia Abu Bakar Siddiq, kumswalia Umar al-Faruq, kumswalia Uthman kule kwenye kwenye kaburi lake Baqi. Asema Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi lam yathbut 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'did al-mudda allati tajuzu fiha as-salatu 'ala al-mayyit ba'da dafnih, فمن ثم اختلف فيها اهل العلم. حاكون دليل iliyothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuweka kikomo cha muda ambao utajuzu kumswalia katika muda huo mayit baada ya kuzikwa kwake. Hivyo basi ndio maana zimekuja ikhtilafu za wanawazoni katika swala hili, ama dalili ya wazi hakuna. Zimekuja kauli nyingi juu ya hili, kwa sababu hakuna tahadidi ya wakati kwamba muda gani ukipita basi. Hakuna hilo kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Alasema Ibn Uthaymeen na rahmatullahi alayhi wa aqrabu al-aqwal, na kauli katika kauli hizi, kauli ambayo inaukaribia usawa, annahu la hadda laha, hakuna muda maalumu, hakuna muda maalumu kwa watu wote, mimman kana min ahli salati ala almayyit hina mauti, hakuna kikomo cha muda maalum kwa wale ambao ni watu wa kumswalia huyo maiti. Swala ya kumswalia maiti huyo inawahusu wao, hawana kikomo cha muda. Kwa kama alikuwa safarini huko, baada ya siku 3-4 kafika, aende kumswalia maiti. Katika watu ambao ni watu wa kumswalia huyo maiti, wanamuhusu maiti huyo, maiti anawahusu. Ama man ulida baada mauti, ama atakayezaliwa baada ya kufa kwa maiti huyo, au kana hina mautihi laysa min ahli salati alayhi, au kipindi cha kufa kwa maiti huyo hakuwa ni katika watu ambao ni watu wa kumswalia maiti huyo kwa udogo wake au kwa wenda wazima waliokuwa nao, hatomswalia baada ya kurejewa kwa akili yake, hatomswalia baada ya kukua kwake. Hiyo ndio kauli ambayo iko kati na kati, na ni kauli nzuri. Na baadhi ya wanazuoni wanasema ni siku tatu, zisipite siku tatu, baada ya siku ya tatu basi acha. Hii pia nao ni kauli wameitaja baadhi ya ahli ilmu. Tayib, tutashekeni na hadithi hii fupi, tutakuja kuendelea baada ya asri insha Allah taala. عندما يصال كثيرا هذا كده صومة فليتفضل. نعم. أتنصلي أتصالي كونيكم سليم معك حتى كما هايكم هل ديوكم من يوفي كثيرا na swala yake bila shaka itafika. Sawa sawa na mtu kumsalia ambaye amemezwa na chewa, samaki chewa, wengine wamwita tewa, au kaliwa na papa, kamezwa na papa, tumsalia. Au kapigwa bomu kasambaratika, hakuna kilichosalia, tumsalia. Naam, ile sema makaburi ya swali, amuombee dua. Na masahaba walimsalia Talha usiku ule walimsalia na wakaenda kumzika. Mtume hakumsalia sallallahu alaihi wasallam. Wao wale ambao, na hapa kwa hivi kuna nukta wamezungumzia vizuri, anauliza masahaba hawakumsalia Talha mpaka wakaunga nyuma ya bwana mtume siku ya pili sallallahu alaihi wasallam, walimsalia Talha baadhi yao. Na hata kama itokee kwamba wale waliosali kwa mara ya pili ile aliyosalia bwana mtume wao kwao ni mara ya pili, hakuna katazo. Na alilimu wanasema hivyo kwamba ukiwa umeshamswalia maiti mathalan, umeshamswalia maiti katika pilika pilika zako kabla ya kufika kaburini yule maiti kuzikwa, kuna watu ambao kwamba wakaomba wamswalie, na wewe ukafika mahala pale ukamswalia kwa mara ya pili, hakuna katazo juu ya hilo. Naam, na huyo mwanzo alimkimbia Thabit bin Qais kwa sauti yake, kwamba yeye alikuwa ni musamia baada ya kuwa msikiti ni mkubwa, watu ni wengi, sauti ya imamu haifiki kule, kwa kuna kuwa na mtu katikati anampokea imamu. Allahu alam, sikumbuki. Lakini almuhim, huyu ni katika mahatibu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mahatibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndiye alipewa na bwana mtume awahutubie watu, hebu tupe khutba. Akatoa khutba katika leo yasema, wa man ya'sihima, na atakewaasi wawili hao, yani Allah na mtume wake. Mtume akamwambia bi'sa al-khatibu anta, khatibu mbaya wewe. Sema wa man ya'si Allah, sema wa man ya'sihima, kana kwamba umeweka Allah na mtume ni sawa. Bi'sa al-khatibu anta. Naam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.